चलिए कुछ वजाहत देखते हैं अल्फाज की। पहले अस्मा को देखेंगे। नसीबन मुकर्रर हिस्सा, नून स्वाद बा इसका रूट है, इसम नकिरा है। किसी चीज़ का मुकर्रर हिस्सा, हिस्से के लिए अरबी में बहुत से लफ्ज़ हैं, लेकिन नसीब कौन सा हिस्सा जो मुकर्रर है, इसी से फिर वो हमारा नसीब भी है जिसको हम किस्मत कहते हैं या नसीब, क्योंकि वो भी मुकर्रर है, हर एक की अल्लाह ताला ने पहले से मुकर्रर कर दी। बिल जिब्त, जिब्त का लफ्ज़ इस्म है, जीम बाता इसका रूट है। बेहकीकत, बेअसल, बेमानी और बेकीमत चीज़, एक एक या ज़्यादा बुत और जादू, हबशी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है। इंशाल्लाह हम देखेंगे इसके ऊपर बात होगी जब कि इसमें क्या क्या शामिल है। अत्तागूत, तागूत अल्लाह के निज़ाम के ख़िलाफ़ कोई भी कुव्वत, अल्लाह में कहते हैं कि तागूत वो ज़ात जो बंदगी की हद से बाहर हो जाए, यानी तागूत हर वो शख्स जो अपनी हद से गुज़र चुका हो। तो ए गैंजा इसका रूट है, सबीला रास्ता इसम नकिरा है, ये भी सीन बालाम से, नकीरा तिल बराबर, गुठली नाली इसम फाइल है ये, वाहिद मुजक्कर मनसूब, नून काफ़रा इसका रूट है। सईरा भड़कती हुई, दोज़ख के शोले को कहते हैं। लपक, सीन ऐन रा इसका रूट है। इसम फाइल बर वज़न फ़ाइल, फ़ाइल का वज़न है लेकिन फ़ाइल है। सौर, सीन ऐन रा से सौर अरबी में पागल को भी कहते हैं। ज़िल्लन ताया या छाँव, और ज़लीलन भी आगे इसी के साथ है, वो इसम फ़ाइल है सायादार की जगह में। ज़ोए लाम लाम इसका रूट है, यानी घने साए के लिए ये लफ्ज़ आता है। अमानाती, अल अमानतुन की जमा, अमानत जो चीज़ किसी के पास हो किसी दूसरे की। हमज़ा मीम नून इसका रूट है। चलिए अब अफ़ाल को देखते हैं। लअनहुम, उसने लानत की उन पे, लाम ऐन नून। लानत क्या है कि इंसान अल्लाह की रहमत और मदद से दूर कर दिया जाए। यहसुदूना वो हसद करते हैं, हा सीन दाल इसका रूट है। फेल मुजारे, जमा मुजक्कर गायब। सद्दा रोक दिया गया, एक तरफ कर दिया गया, मुजाइफ है फेल लाजिम। मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब। सुदूदन भी इसी से है, मुखालफत करना, मोड़ना, दूर हटाना, रुका रहना। इसी तरह सदीदन अरबी में कहते हैं चीखने को, स्वाद से ही। नदीजत पक गई, नून द्वाद जीम इसका रूट है, ता इसमें मुअन्नस की है। फेल माजी वाहिद मुअन्नस गायब। नजीजा यनजजू नसजन, ख़त्म होने को, पकने को। अच्छी तरह जल जाना। जिसका एहसास मर चुका हो। तो अद्दू, तुम अदा करो। हमजा दाल हमजा से, बाप तफील है, मंसूब मुदारे है ये, इसमें नून मखजूफ है। असल में ये लफ्ज़ था तुअद्दून, तो नून गिर गई, पीछे तुअद्दू रह गया। फ़ेल अमर है, जमा मुज़क्कर हाजिर। अदा उन मस्तर है, स्पुर्द करना, अमानत को मालिक के हवाले करना। हकम तुम, फ़ेल माजी, जमा मुज़क्कर गायब। तुमने हुक्म दिया, फ़ैसला किया। हा काफ मीम इसका रूट है। तहकुमु, ये भी हा काफ मीम से ही है कि तुम फ़ैसला करो, इसमें भी नून मखजूफ है। तहकुमून था। फ़ेल मुज़ारे, जमा मुज़क्कर हाज़िर। तनाज़ा तुम, तुमने तनाज़ा किया। नून ज़ाइन रूट है। फ़ेल माजी, जमा मुज़क्कर हाज़िर। उर्दू में भी बोलते हैं ना नज़ा और नज़ा। फ़रुद्दू, तो वो वापस किए गए या वापस कर दो। रा दाल दाल इसका रूट है। फ़ेल माजी मजहूल, जमा मुज़क्कर गायब, यानी ये वापस किए गए और बाज़ दफ़ा वापस करो, दोनों के मानों में आता है। चलिए जी।